Benvingudes a Dimarts d'Històries. Em dic Elena Blesa Càvez i una vegada al mes seré l'encarregada d'aproximar-vos, d'una manera parcial i incompleta, a l'art de finals del segle XX i principis del segle XXI. Parlarem del context cultural, polític, filosòfic i social que afecta a certs moviments i tendències artístiques actuals. Avui parlarem dels conflictes colonials i el seu impacte en l'art contemporani. Intentarem aproximar-nos a la producció artística i pensament més enllà de la perspectiva occidental en un món interconnectat. Abans de començar, com cada setmana, us recomano que reviseu els crèdits del podcast. Allà hi trobareu les referències d'algunes de les obres, artistes, col·lectius o texts que aniré mencionant, per si en voleu fer una ullada i tenir un fil del que anés tirant al vostre ritme. Potser, per entendre la meva aproximació al tema d'avui, em caldrà començar amb una aproximació més bé teòrica i aclarint que, des de la meva perspectiva, no es pot entendre la relació entre art i política com si aquestes fossin dues esferes constituïdes per separat, l'art d'una banda i la política per l'altra. M'explico. En allò polític hi ha una dimensió estètica i en l'art hi ha una dimensió política. Com explica la filòsofa i politòloga belga Chantal Mouffe, les pràctiques artístiques exerceixen un paper en la constitució i el manteniment d'un ordre simbòlic donat, o en la seva impugnació per tal de generar un nou discurs. Aquesta és la raó per la qual tenen necessàriament una dimensió política. La política, per la seva part, es refereix a l'ordenació simbòlica de les relacions socials, i en això és en el que radica la seva dimensió estètica. En aquesta tensió entre ordre simbòlic i contranarrativa és on es situen alguns dels projectes dels que avui parlaré. Seguint amb Mouffe, tot ordre social és l'articulació temporal i precària de pràctiques contingents. El que en un moment determinat es considera ordre natural és el resultat de pràctiques hegemòniques sedimentades, les pràctiques mitjançant les quals s'estableix determinat ordre i es fixa el significat de les institucions socials. Això vol dir que l'art crític té la capacitat de tornar visible allò que el consens dominant sol enfosquir i esborrar, allò que el discurs hegemònic anul·la com a possibilitat, fent-nos creure que només existeix una alternativa possible. Parafrasejant el moviment zapatista, si la presente civilización produce un mundo donde un solo mundo es posible y los demás son imposibles, se trataría de producir una civilización donde otros mundos sean posibles y este que tenemos se haga imposible. Així, tot ordre social està basat en alguna forma d'exclusió. Sempre hi ha altres possibilitats que han estat reprimides i es podrien reactivar. Tot ordre hegemònic és susceptible d'impugnació per pràctiques hegemòniques contràries, és a dir, pràctiques que intentaran desarticular l'ordre existent amb vista a instal·lar una altra forma d'hegemonia. Aquesta confrontació es produeix en multiplicitat de superfícies discursives, com pot ser l'espai públic o l'esfera pública. Aquesta disputa contra els discursos hegemònics en l'espai públic té una de les seues màximes manifestacions en l'enderrocament de monuments i escultures. El passat 7 de juny d'aquest mateix any, un grup d'indígenes Misak a Cali, Colòmbia, van tombar l'estàtua de Sebastián de Belalcázar, el conqueridor espanyol fundador de la ciutat. Aquest no és un fet aïllat, forma part d'una sèrie de protestes en contra de la reforma tributària del govern. Com explica l'arqueòleg Miquel Herrán en un article recentment publicat en la revista Desk de crítica i art contemporani. Podria semblar que no tenen res a veure amb el passat, o els conqueridors, o l'imperi espanyol. L'atenció continua dirigida a símbols que reflecteixen tot un sistema de valors, enaltits i fixats en bronze. No es tracta d'un enderrocament irreflexiu, un acte espontani. Aquests símbols feia temps que estaven en una lectura conflictiva. Ja hi ha hagut dues ocasions en menys d'un any en què Belalcázar ha besat el terra, perquè al setembre van tombar una altra estàtua seva, aquesta vegada al Morro de Tulcán de Popayán, Colòmbia, un lloc de memòria per al poble Misak. Cadascun d'aquests actes són el reflex d'un descontentament, no amb el bloc de metall, sinó amb el sistema que representen. Moltes persones, bocabadades, es pregunten per què el descontentament social pren objectes inerts de cap d'esquila, i sovint el discurs de l'aparell mediàtic es fixa en això, amb la finalitat de deslegitimar les protestes, fer-les passar per un esclat sense sentit. Per què prendre de cap d'esquila allò que és un símbol de la ciutat, de la nació? Un objecte que no ha fet res. S'alça llavors una consigna que satisfà conservadors i liberals de la mateixa manera. Aquestes protestes són, al cap i a la fi, l'acte de vàndals, delinqüents, sense cap mena de raciocini. No podem oblidar que aquests monuments són objectes plens de significat, la majoria disposats a l'espai públic durant els segles XIX i principis del segle XX. A banda de representar la figura en si, també donen veu, materialitzen en l'espai públic el sistema liberal que va decidir erigir-les i va buscar en aquestes figures un referent per a commemorar segles més tard. I continuo citant a Miquel. No podem ignorar el significat d'allò material i els llocs associats en la construcció i legitimació d'un relat concret, una idea de la història que, en moltes ocasions, converteix grups sencers en antagonistes. La violència contra aquests monuments no és irracional, forma part d'una voluntat calculada de construir un nou discurs en l'espai públic capaç de, com a mínim, posar en dubte l'hegemonia d'un relat encara vigent. De fet, és un mecanisme històricament reconegut. Per posar un altre exemple, l'any 1492, quan finalitza la conquesta de Granada pels Reis Catòlics, Hernando de Pulgar, cronista de l'època, escriu: «El conde de Tendilla i el comendador mayor de León, Gutiérrez de Cárdenas, recibieron de Fernando el Católico las llaves de Granada, entraron en la Alhambra y encima de la Torre de Comares alzaron la cruz y la bandera». La Alhambra passa així a ser ciutadella i palau real dels reis cristians, i el complex continua el seu desenvolupament. Si tornem al cas Misak, els activistes van substituir l'estàtua enderrocada de Sebastián de Belalcázar per la bandera Misak. Tot i que l'operació podria considerar-se de substitució, els dos símbols no estan en igualtat de condicions, ja que una està de la banda dels relats institucionals, mentre que l'altre no té aquest recolzament. De fet, aquest és un tema tan vigent que en el nostre context més proper encara podem veure en itinerància la mostra Fantasma 77, Iconoclàstia Espanyola. Mostra que rastreja el destí de les nou estàtues equestres de Franco que encara estaven visibles en l'espai públic l'any 1977, quan es va promulgar la llei d'amnistia, encara vigent. Un altre artista que ha treballat a partir de la idea d'iconoclàstia, entesa com la destrucció deliberada dins d'una cultura de les icones religioses o polítiques, per exemple, de la pròpia cultura i d'altres símbols o monuments, normalment per motius religiosos o polítics, és Domènech, qui té una línia de treball on analitza la lluita pel control polític de l'espai a través de l'atac als sistemes de representació, la destrucció de les imatges del poder que personifica el monument i les construccions simbòliques i ideològiques al seu voltant. En la seva obra Monument enderrocat, de 2014, reflexiona sobre els vincles problemàtics entre esdeveniment, commemoració, monument i ciutat. L'artista proposa la restauració de l'enderroc del monument al General Prim, al parc de la Ciutadella de Barcelona, no la restauració del monument com a tal. L'artista ho fa tot presentant el pedestal exempt de l'escultura en forma de maqueta. És un projecte de monument. Planteja la iconoclàstia política com una forma d'expropiació del patrimoni simbòlic del poder i de construcció col·lectiva i autogestionada d'espai públic. Per tal de seguir parlant d'apropiacions del patrimoni simbòlic, m'agradaria convidar-vos a buscar el videoclip de Ape Shit, de The Carters, Beyoncé i Jay-Z. Com em va fer notar Víctor Ramírez, historiador de l'art i amic, i aquí el citaré, en 6 minuts no només ens recorden el passat imperial i colonial de les institucions museístiques occidentals, sinó que ofereixen una possibilitat de reacció i empoderament en sintonia amb l'esperit Black Matters, contundent, atractiu i explícit. En aquest videoclip, Beyoncé i Jay-Z, tot utilitzant el pop més mainstream que hagi existit mai, s'envolten de 7 ballarines afrodescendents, que no serien precisament paradigma de la bellesa neoclàssica, per tal d'anar a ballar al davant d'algunes de les obres d'art més reconegudes de la col·lecció del Louvre, a París. Les sales d'aquest museu no funcionen només com a teló de fons. Aquí es converteixen en un escenari des d'on parlar de les relacions entre art i poder i les problemàtiques de les polítiques de la representació i la racialitat en la història de l'art occidental. Un escenari des d'on contrarrestar els discursos hegemònics. Però atenció, Tot i la contundència de la proposta, no podem deixar de banda que aquesta es mou en uns termes completament comercials. De fet, el propi Museu del Louvre n'ha incorporat un recorregut basat en aquest videoclip en la seva pàgina web. Trobem antecedents de pràctiques de col·leccionisme i exhibició similars a això que avui dia considerem com a museus ja a l'antiga Roma, fins i tot abans. Però la creació de la idea de museu il·lustrada neix amb la invenció de la història de l'art com a disciplina, de la mà de la consolidació dels estats-nació moderns europeus del segle XVIII i la seva expansió com a imperis colonials, amb el vincle entre la idea de patrimoni i pàtria. El museu ha funcionat com un dels múltiples espais on es reflecteixen les realitats socials i polítiques de la cultura hegemònica. És l'espai que construeix i exposa les definicions del cànon, de bellesa i de poder. El museu és un espai d'autoritat des d'on s'ha construït la narrativa oficial de l'estat-nació modern, de l'imperi. No hi ha res de casual ni innocent en les imatges que ens mostra aquest videoclip, on tot està perfectament calculat. Beyoncé comparteix escena amb la victòria Samotràcia del segle XII abans de Crist, on la gran escalinata d'accés al Louvre ens recorda que aquest és un espai de poder. El recorregut d'aquesta col·lecció comença amb l'estatuària clàssica, que és també on comença la història de l'art a partir de la codificació del cànon occidental que encara arrosseguem i tenim totalment interioritzat. Les ballarines es van apropiant dels gestos d'algunes de les obres més reconegudes de la col·lecció, gestos que es barregen amb les obres de Jacques-Louis David, com el Jurament dels Horacis, pintat entre 1784 i 1785, o la Consagració de Napoleó, de 1805. En el recorregut de Descartes també veiem l'obra de Teodor Géricault, El rai de la Medusa, de 1819. Aquesta pintura fa referència al naufragi de la Medusa, vaixell francès a les costes africanes, en la qual la immensa majoria dels viatgers va morir. La Medusa era una fragata que formava part d'una divisió de quatre naus enviada de França a Senegal per conduir-hi un grup de funcionaris colonials en una missió de recuperació de les antigues possessions colonials a Àfrica després de les guerres napoleòniques. La Medusa es va separar de la resta de l'expedició i, sota l'impacte d'una tempesta, va naufragar, deixant part dels tripulants sobre una petita embarcació d'emergència a la deriva durant 13 dies. Finalment, aquesta embarcació va ser rescatada amb 15 ocupants dels més de 150 que hi havien embarcat. Aquests fets van causar una forta commoció a França i una onada d'indignació contra l'armada, l'aristocràcia i el règim monàrquic dels Borbons. Entorn d'aquest incident, es va iniciar un debat social sobre les relacions amb les colònies africanes, l'abolició de l'esclavitud i les polítiques migratòries del moment. El recorregut tanca amb el retrat d'una jove negra, de 1800, obra signada per l'alumna de Jacques-Louis David, Maria Guillemine Benoist. Com explica la historiadora de l'art Emma Trinidad en una anàlisi d'aquest videoclip, com veieu s'ha parlat molt d'aquesta peça, el retrat de Benoist s'entén com un desafiament radical al cànon, no tant per representar una dona de raça negra, sinó per convertir-la en protagonista absoluta de la pintura. El posat de la retratada imita les convencions del retrat neoclàssic, reservat exclusivament a dones blanques de classe alta. Amb aquesta obra, Benoist es posiciona políticament en qüestions de raça, gènere i classe en ple debat racial i social a la França que inaugura el segle XIX. Aquest videoclip busca desmuntar les narratives construïdes per la cultura dominant, que sabem és excloent, alhora que ens planteja preguntes incòmodes. Fa uns minuts he fet una breu menció a la creació de la història de l'art com a disciplina moderna, de la mà de la consolidació de la noció de museu, però potser cal que ens hi aturem amb una mica més d'atenció. Es considera que va ser Johann Joachim Winckelmann el fundador de la història de l'art i de l'arqueologia com a disciplines modernes al segle XVIII. Winckelmann va mostrar gran interès en anar a Roma per estudiar les obres d'art de l'antiguitat in situ. Va publicar obres que van marcar les teories estètiques de l'època. Era l'adversari del barroc i del rococó, i va estar convençut que l'ideal de bellesa constitueix una realitat objectiva que pot ser descoberta freqüentant les grans obres de l'antiguitat, sobretot les gregues. Cal que marquem aquest pensament en un moment històric en el qual s'estan fent grans excavacions arqueològiques, com les de Pompeia i Herculà, revitalitzant l'interès per les cultures gregues i llatines clàssiques. Winckelmann rebutja la naturalesa sensual de l'art, manifestació de les passions de l'ànima, i inventa la bellesa antiga, fent referència al marbre blanc. De fet, ignorava que els grecs clàssics revestien amb policromia aquelles escultures. La seva estètica es funda en la idealització de la realitat i és condicionada per la llibertat política, la democràcia. Cridava l'atenció sobre la superioritat de l'art grec, volia provocar un canvi en l'art del seu temps. El nou art havia de ser, en oposició al que encara sobrevivia del barroc feudalista, un art amb un ponderat equilibri de totes les forces. Un art que ja no es fundava en el poder i la subordinació. En relació a les peces clàssiques, va escriure alguns fragments en el seu llibre de l'essència de l'art, Definició de la bellesa. Aquests fragments diuen així. El color contribuye a la belleza, pero no es en sí la belleza, sino que la realza, dado pues que el color blanco es el que más rayos de luz devuelve, o sea que aparece más sensible, veremos que un cuerpo resulta más hermoso cuanto más blanco. O, así como en muchos lugares el color de las bellezas se comparan con el ébano, madera más oscura y brillante que las otras y, por tanto, que una piel blanca, mientras que nosotros alabamos las pieles marfileñas, tal vez comparen esos pueblos las formas del rostro con las de ciertos animales, que nosotros no podemos encontrar hermosas. Confieso que también entre los europeos se hallan a veces rasgos animales. Sin embargo, hay que reconocer que cuanto más fuertes son dichos rasgos, más se aparta el rostro, el aspecto de las virtudes de nuestra raza. La forma parece exagerada, desviada, como rompiendo la armonía y la regularidad de las líneas que componen la belleza. En aquestes afirmacions de Winckelmann veiem una manifestació estètica del plantejament dualista cartesià. L'epistemologia cartesiana es caracteritza pel famós «jo penso, després existeixo». Quan parlem d'epistemologia, parlem de la branca de la filosofia que s'encarrega d'estudiar els processos de construcció del coneixement. El «jo», per a Descartes, és abstracte. És un punt de vista que no s'assumeix a si mateix com a punt de vista. Com dirà molts anys més tard Donna Haraway, és un testimoni modest, aquell que no és conscient de les seves pròpies particularitats com a subjecte masculí, blanc, occidental, heterosexual i, per tant, passa a ser un punt de vista objectiu, no una opinió. El joc cartesià es refereix concretament a l'home occidental. En l'epistemologia cartesiana, els atributs de Déu passen ara a l'home occidental, ciutadà de l'imperi. Com dirà el filòsof de l'alliberament llatinoamericà Enrique Dussel, l'ego cogito cartesiana és precedit 150 anys per l'ego conquirus occidental. Aquesta epistemologia imperial on l'home occidental serà el fonament de tot coneixement veritable i universal està en la base de totes les ciències socials i humanístiques occidentals. El jo, abstracte, encobreix qui parla i des de quina localització corporal i espacial en les relacions de poder es parla. Aquesta construcció epistèmica està en la base dels projectes imperials i les ciències socials occidentals que reprodueixen un racisme epistemològic on la tradició de pensament dels homes occidentals és representada com a superior i tot un coneixement que propingui d'epistemologies i cosmologies no occidentals és considerat com a inferior. Una de les artistes que més ha qüestionat aquest dualisme blanc-negre, bo, dolent, civilitzat, salvatge, masculí, femení, sobre el que sustenta gran part de l'humanisme occidental és l'artista peruana Daniela Ortiz. Ortiz ha investigat exhaustivament els processos i institucions sobre els quals es fonamenta el sistema de persecució, arraconament i criminalització de les persones racialitzades. A través de les seves propostes generen narracions visuals on conceptes com nacionalitat, racialització, classe social o gènere són abordats de manera crítica per analitzar el poder colonial, capitalista i patriarcal. L'any 2019, i a partir d'una residència al Museu d'Amèrica de Madrid i el Museu d'Antropologia d'aquesta mateixa ciutat, va realitzar una investigació des de perspectiva descolonial i antiracista sobre les pintures de castes patrimonitzades per aquestes dues institucions. L'artista recupera aquest gènere pictòric que es va desenvolupar al llarg del segle XVIII en els territoris del Virregnat de Perú, durant la mateixa època en què aquest va ser governat per Manuel D'Amat i Junyent, propietari del Palau de la Virreina de Barcelona. Utilitzant els codis iconogràfics d'aquest tipus de teles, Daniel Ortiz denuncia situacions de racisme institucional. Aquest projecte va ser mostrat per primera vegada al Palau de la Virreina, compartint espai amb un retrat del virrei Amat, que presidia la sala. Al posar-hi les seues pintures, aquestes plantegen un xoc directe amb els sistemes de representació hegemònics. Com explica Valentín Roma, comissari d'aquesta mostra, les pintures de casta solien representar i tipificar barreges racials i constituïen, doncs, una mena de sens despectiu que exaltava la supremacia blanca. L'artista pren aquests mateixos elements iconogràfics per denunciar situacions de racisme institucional. Que el retrat del virrei Amat presideixi aquest lloc resignifica i actualitza el missatge omnipotent emès per certes formes de blanquitud des dels orígens de la colonialitat. Un altre artista que ha treballat en aquesta ruptura del cànon és l'artista Kara Walker, de la qual ja us vaig fer un petit comentari en el meu primer podcast. No hi entraré ara més en detall, ja que Amanda em farà un properament sobre aquesta artista, clau en els discursos descolonials amb perspectiva de gènere. A partir de 1492 i amb els processos europeus d'expansió colonial, totes les civilitzacions existents, amb les seues formes d'organització econòmica, política, ideològica, cosmològica, van ser destruïdes, imposant-se la civilització que tenim avui dia. Però tampoc es tracta d'idealitzar un passat idíl·lic premodern al que retornar, ja que això és impossible. Com explica la militant política descolonial franco-argelina Houria Boutdelia, més bé es tracta d'intentar assolir un projecte polític més enllà de la modernitat, o, en paraules de l'abans anomenat Enrique Dussel, un projecte cap a la transmodernitat, des de la diversitat epistèmica del món. La modernitat occidental és un projecte civilitzador que produeix privilegis per a la gent blanca, generant al mateix temps genocidi, epistemocidis, ecocidis i pràctiques necropolítiques per a la resta de vides, humanes i no humanes. La modernitat fixa les seues bases en un procés d'expropiació a tots nivells, matèric, humà i epistèmic. L'associació entre la idea de ciutadania i dret territorial ha estat un dels principals motors dels processos colonials, tant històrics com actuals. La producció d'imaginaris culturals ha donat peu a l'establiment simbòlic de drets diferencials per a diferents categories de persones que cohabiten en un mateix espai. L'espai actualment ocupat per Palestina i Israel és un dels majors exemples d'aquest conflicte. Un artista que treballa des del coneixement empíric dels processos colonials és la fotògrafa palestina Ahlam Shibli. Shibli treballa des del fotoperiodisme, però utilitzant una estètica que defuig del sensacionalisme propi d'aquest medi, vinculat als mitjans de comunicació de masses. L'absència de llar és un dels temes principals d'aquest artista. Shibli acostuma a treballar des de la coneixença amb aquelles persones a qui fotografia, compartint temps, espai i converses amb totes elles. En el seu treball desplega una mirada de caràcter topogràfic sobre el territori. Les seues vistes de paisatges, poblacions, assentaments precaris, interiors i exteriors, com també cementiris, aporten un cúmul de signes que mostren els efectes dels processos colonials sobre Palestina. Un exemple d'aquesta complexa narrativa és Trackers, una sèrie de fotografies realitzada l'any 2005 sobre els joves palestins que decideixen allistar-se a l'exèrcit israelià. En paraules de l'artista, el projecte investiga el preu que una minoria està obligada a pagar a una majoria de colonitzadors per ser acceptada, per canviar d'identitat, per sobreviure o, tal vegada, per tot això i més. Mitjançant aquesta sèrie fotogràfica, Trackers mostra l'entrenament militar dels joves palestins que s'ofereixen com a voluntaris per a formar part de l'exèrcit israelià. Les minories àrabs, a diferència dels ciutadans d'origen jueu, no estan obligades a realitzar el servei militar. Els rastrejadors són reclutats entre palestins d'ascendència beduïna i desplegats en els territoris palestins ocupats i en la zona fronterera. La seva principal tasca és rastrejar les petjades de possibles incursions o atacs dins del territori israelià, sent l'única unitat de parla àrab dins de l'exèrcit d'Israel. Aquesta habilitat per al rastreig és pròpia del poble beduí i s'ha transmès durant generacions. Com a resultat del seu servei i després d'adquirir l'estatus de ciutadans, els joves beduïns adquireixen el dret a llogar a l'estat una parcel·la on construir una casa de manera legal, mitigant l'efecte que exerceix sobre ells allò que Achille Mbembe defineix com a guerra d'infraestructures. una tàctica consistent a provocar la degradació de tot sistema de supervivència de l'enemic. Un altre projecte que es centra en els conflictes territorials derivats de l'implantació dels estats-nació moderns és l'exposició Call the Witness, comissariada l'any 2011 per Maria Hlavayova. Aquesta exposició, de caràcter itinerant, va incloure obres de 7 artistes que treballaven activament des de les seues identitats romanís. Les obres assumeixen el paper de testimonis, que, en les seves pròpies llengües, donen testimoni dels patiments passats i de les ansietats presents i futures, estretament relacionades amb l'existència del romanís en la nostra societat. Aquesta exposició va formar part d'una investigació que va portar a Hlavayova a la realització del pavelló Roma, en el context dels esdeveniments paral·lels en la 54a Exposició Internacional d'Art de la Bienal de Venècia l'any 2011. Aquest pavelló no podia formar part de la programació oficial de la mostra, ja que no correspon amb la representació nacional de cap estat modern. El colonialisme no és només un fenomen econòmic, polític o territorial. També té una dimensió epistèmica. Per això hi ha autores que defensen parlar de colonialitat en lloc de colonialisme, per destacar la dimensió cognitiva i filosòfica d'aquest procés. Sense la construcció de la idea d'Orient i Occident, no com a llocs geogràfics, sinó com a formes de vida i pensament capaces de generar subjectivitats concretes, qualsevol explicació econòmica o sociològica del colonialisme resultaria incompleta. Com explica Santiago Castro Gómez, de un lado está la cultura occidental, representada como la parte activa, creadora y donadora de conocimientos, cuya misión es llevar o difundir la modernidad por todo el mundo. Por otro lado, están todas las demás culturas, representadas como elementos pasivos, receptores de conocimiento, cuya misión es acoger el progreso y la civilización que vienen desde Europa. Lo característico de Occidente sería la racionalidad, la creatividad y la ciencia. El resto de las culturas fue visto como prerracional, empírico, espontáneo, imitativo y dominado por el mito y por la superstición. La imatge que des d'Occident tenim del progrés històric es sosté sobre un engranatge geopolític que ha declarat il·legítima l'existència simultània de diverses veus culturals i formes de produir coneixements. És per això que des de les arts i amb la seva capacitat de generar contranarratives s'estan intentant recuperar aquesta diversitat de discursos. Un projecte que treballa en la restauració de sabers dels pobles indígenes és el Museu de la Madera, projecte liderat per la Fundació Tropembos Internacional a Colòmbia. Actualment, compta amb 400 mostres d'arbres recolectades i descrites per més de 20 indígenes. El Museu de la Madera pren forma d'aula itinerant, viatjant per les escoles de l'Amazònia per ensenyar a les nenes i als nens els noms de les espècies arbòries en la seva llengua i les relacions que tenen amb els animals, plantes, sol i aigua. Resulta molt interessant el concepte de museu que desplega aquest projecte. No és estàtic ni a la ciutat, sinó que viatja per les comunitats indígenes. Com explica Guaidarion Matapi Yukuna, un jove indígena de 22 anys, habitant d'un dels resguards del municipi de Puerto Santander, a l'Amazones, i una de les figures impulsores d'aquest projecte. Amb les mostres de fusta i les nostres descripcions, la gent de Tropembos fa petits motlles i identifica les espècies científiques. Tot aquest material tornarà a la regió perquè nosaltres mateixos els ensenyem als nens i joves indígenes dels col·legis el significat dels boscs i les diferents relacions ecològiques que té cada arbre amb els animals, plantes, sol i aigua. Així, el coneixement perdurarà en les noves generacions. White Iron forma part del grup de més de 20 indígenes del resguard Villa Azul que des de fa uns anys treuen mostres dels arbres amazònics. Són un grup divers de joves i vells de diferents ètnies com Matapi-Yucuna, Maurane, Cavillari o Huitoto. Ja porten prop de 400 peces descrites a la perfecció. Cadascuna de les mostres dels troncs dels arbres que envien els indígenes és convertida per la gent de Tropembos en una fitxa de fusta, marcada amb el nom de qui la va trobar. Les històries i descripcions, algunes escrites a mà, són analitzades per a desxifrar l'espècie científica de l'arbre, igual que algunes fotografies i dibuixos. A vegades, són les mateixes persones que les han trobat que viatgen des de l'Amazones a Bogotà, per a complementar la tasca. Totes les mostres estan organitzades en més de 300 caixes rectangulars tallades a mà, amb el nom Museu de la Madera i guardades a la Biblioteca de Tropembos, mentre esperen les seues itineràncies. Darrere de les fitxes de fusta de cada arbre hi ha un exercici pedagògic i didàctic per activar la curiositat en relació a les mostres. Una vegada es fan una imatge clara de l'arbre d'on va sortir el quadrat de fusta, les nenes i els nens aprendran sobre les relacions ecològiques. Un sol arbre té centenars de relacions ecològiques amb els animals. El propòsit d'aquest Museu de la Madera és que els nens de l'Amazònia aprenguin a identificar les espècies d'arbres i conserven el coneixement indígena en les seues respectives llengües per tal de conservar el coneixement ancestral, però per mitjà d'activitats lúdiques i jocs. Per a la Fundació, l'ideal és que els infants aprenguin mínim 100 espècies, número que per als indígenes majors és poc. Abans d'activar-se, però, aquest museu troba la gran dificultat de resultar d'interès per al cos docent, que és qui el farà arribar als infants, ja que els models educatius estan molt occidentalitzats. Aquest projecte és una aposta per la creació d'un espai de circulació de sabers. Citant a la sociòloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, la possibilidad de una reforma cultural profunda en nuestra sociedad depende de la descolonización de nuestros gestos, de nuestros actos y de la lengua con la que nombramos el mundo. El retomar el bilingüismo como una práctica descolonizadora permitirá crear un nosotros de interlocutores y productores de conocimiento, que puede posteriormente dialogar de igual a igual con otros focos de pensamiento y corrientes en la academia de nuestra región y del mundo. La metáfora de la hibridez plantea que podemos entrar y salir de la modernidad como si se tratara de una cancha o de un teatro, no de una construcción objetiva y subjetiva a la vez, de hábitos y gestos, de modos de interacción y de ideas sobre el mundo. En aquesta línia de treball, que busca la recuperació d'un coneixement eliminat pels processos de colonialitat que es prolonguen fins avui, també podem trobar la peça This is not an apricot, de 2009, de l'artista brasilera Maria Teresa Alves. Aquesta pintura il·lustra 20 tipus diferents de fruits indígenes que l'artista va trobar en un mercat a Manaus, al nord de Brasil, capital de l'estat d'Amazones. El venedor es referia a tota aquesta varietat de fruits amb una única paraula, albercocs. Els seus noms originals han quedat relegats a l'oblit després de dècades d'imperialisme lingüístic. Aquestes dues propostes, tot i ser similars en l'objectiu de la seva denúncia, operen de maneres diferents. Mentre que la peça de Maria Teresa Alves funciona com a crítica evidenciant un fet, el Museu de la Madera va un pas més enllà i intenta incidir directament en la realitat revertint aquesta situació. Amb aquestes notes sobre art i colonialitat, breus i incompletes, us deixo per avui. Sent molt conscient que és un tema absolutament complex que necessita d'una aproximació més detallada. Tot i això, recordar-vos que als crèdits teniu alguns dels texts que he citat avui per si els voleu llegir complets. Espero que ens retrobem a la tornada de l'estiu. Bon dia, bona tarda, bona nit. Heu escoltat Dimarts d'Històries, un podcast il·lustrat de l'Escola d'Art de la Diputació a Tortosa per conèixer, descobrir, entendre i aproximar-te a personatges, llenguatges i relats de l'art, la cultura i el pensament.